yükleyen fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Merhaba, bu Perşembe'de Kükreyen Fare'de birlikteyiz. Geçenlerde kitaplığımda bir şey ararken, yani bir kitap ararken, gözüme Rüya Kayıtları diye ince bir kitap ilişti. Nereden, ne zaman ve niçin aldığımı gerçekten unutmuşum. Bir an şaşırdım çünkü benim şimdiye kadar böyle konularla fazla bir ilgim olmamıştı. Yani bazen sanatçılardan bahsetmem gerektiğinde ya da onlardan bir şeyler okuduğumda karşıma rüya konusu çıkardı. Örneğin tabii herkes tahmin etmiştir, sürrealistlerden konu açıldığında rüya, psikanaliz, Freud vesaire şeylerle karşılaşmak son derece olağandır. Sonra edebiyatta rüya gerçekliğiyle uyanık olma gerçekliği pek çok zaman karşılaştırılmıştır. Ayna vesaire. Neyse, uzatmayayım. Rüya Kayıtları adında hani kendi kitaplığımdan bir kitap bulunca önce şaşırdım işte. Sonra kitaplıktan çekip kapağına baktım. Theodor Adorno kitabıymış. Dedim ya, ne zaman aldığımı hiç hatırlamıyorum ya da neden aldığımı. En büyük ihtimal o kitabı Adorno yazdığı için almışımdır. Ve herhalde şöyle düşündüm. Adorno yazmışsa bir gün lazım olabilir. Alman düşünür, filozof yani, sosyolog, müzik bilimci, hatta müzisyen, estetikçi vesaire vesaire. Adorno yazmışsa bir gün lazım olabilir. Ama o kitaba kendi kitaplığımda rastladığım ana kadar lazım olmamış işte. Kim bilir orada kaç ay ya da kaç yıl demeyeyim ama mutlaka bir yıla yakın beklemiş olmalı. Çünkü unutup gitmişim. Ama tabii Adorno ve Rüya'yı kitabın kapağında yan yana görür görmez aklıma hemen Adorno'nun sürrealistler için kullandığı o sert ve hatta acımasız cümle geldi. Adorno sürrealistlere diyordu ki, yani namı diğer gerçeküstücülere diyordu ki, bir rüya böyle görülmez. Kimse böyle rüyalar görmez. Sanatla ilgilenen hemen herkes bu cümleyi okumuştur. Adorno sürrealistlerin yaptıkları resimlere bakıp, yani en fazla da Salvador Dali'ye, René Magritte bakıp böyle demiş olmalı. Çünkü başta bu sanatçılar ya da ressamlar olmak üzere diğer bütün sürrealist sanatçılar rüyalarını anlattıklarını söylüyorlardı. İşte Adorno da o eserlere bakıp demişti ki, yok, bir rüya böyle görülmez. Tamam, Adorno aksi bir adamdı, bu belli. Nereden belli? Yazılanlarından, yazdıklarından belli. Kesin yargılarından belli ve fotoğraflarından belli. Sürrealistler gibi hemen kendilerini hem sanatı hem de estetik kuramların dışına atanları Adorno pek sevmezdi. Belki bu yüzden demiştir. Ama yok, mesele çok da kızgınlığa ya da işte öfkeye bağlanamaz doğrusu. Adorno'nun bu cümlesinde anlaşılabilir bir yan var. Şimdi şöyle düşünelim. Sürrealist sanatçılar diyorlardı ki, biz rüyalarımızı sanat eseri haline getiriyoruz ve öyle sunuyoruz. Onların resmini yapıyoruz. Niçin öyle yapıyorlardı? Çünkü diyorlardı ki, yani mealen şöyle bir şey söylüyorlardı. Bilinç denilen şey dışarıdan gelen empozelerle oluşur. Ve bireyin özelliğini, doğasını, bağımsızlığını, karar verme yetisini o empozeler bozar. Yani bilinç doğrudan doğruya o özelliği bozar. Onları tutsaklaştırır. O halde biz öznenin saf haline doğru bir yolculuk yapalım ve onu bulmaya çalışalım. Bu da bilinçten bilinçaltına doğru bir yolculuk ile olur. Ya da bir yolculuk ile mümkündür. Öznenin bozulmamış hali bilinçaltındaysa bunlar rüyalardır işte. Böyle diyorlardı. Ve biz de rüyalarımızı sanat eseri haline getirirsek öznenin o saf, özerk, bağımsız halini yakalamış oluruz diyorlardı. O sırada tabii sürrealistler Freud'a tapıyorlardı ve bir psikanaliz yöntemine başvurmaları da son derece normaldi. Onlar da yani sürrealistler de böyle yaptılar. Bu yönteme başvurdular. Mesela André Breton 1924 manifestosunda diyordu ki düşüncemin bilinçli ritminin baskın çıkmasını engellemek için, yani o bilinci bastırabilmek için o ritmi uyumak isterim. Belki de önceki gece gördüğüm rüyamın devamıydı dün geceki rüyam ve bu geceki rüyamda mükemmel bir kesinlikle dün geceki rüyamın devamı olacaktır. Hep söylediğim gibi pekala mümkündür bu. Rüyayı gerçek bir sayıp, gerçek bir yaşam sayıp öyle yaşadılar sürrealistler, ya da en azından öyle eserler vermeyi denediler. Gerçekten bir yaşam varsa o da rüyalardı. Gerçekten bir birey varsa o da rüyalarla tanımlanabilirdi. Ama Adorno işte bu eserlere bakıp, sürrealistlerin eserlerine bakıp dedi ki bir rüya böyle görülmez. Çünkü Adorno öznenin bağımsız halinin bilinç altında olduğunu kabul ediyordu. Bu tamam. Ama rüyaları alıp da sanat eserine dönüştürmek bilinçaltıyla ilgili falan değildi. Gene de bilinçle ilgili olmak durumunda kalıyordu insan. Yani rüyayla değil, uyanıklık durumuyla ilgili bir uğraştı sanat yapmak. Yani rüyalar tablolara dönüştükçe ya da başka eserlere dönüştükçe gene belli kurallara başvuruluyor ve bilinç devreye giriyordu. Gerçekten de çok iyi bilinir ki sürrealistler bütün bu bilinçaltı çabalarına karşın onunla uyumlu bir sanat yöntemi ya da bir üslup bulamamışlardır. Örneğin onların resimleri hayli akademik kurallara bağlıydı. Neyse, bu uzun konudur. Ben gene şu Adorno'nun rüya kitabına geçeyim. Evet, sonra kitabı açtım. Bir de baktım Adorno, o koskoca estetik kuramcısı, Nemrut taviz vermeyen, yani yüksek sanattan taviz vermeyen o abide, rüyalarını günü gününe her sabah, yani rüya gördüğü sabahlar tabii, bir kağıda yazmış. Önce kitaptan öğrendiğime göre bir kağıda not almış, sonra oturup onları pek de ilk halini değiştirmeden ve üşenmeden günlerce daktiloya çekmiş. Bu kitap o rüya kitabının notlarının, daktilo sayfalarının kitabı işte. Rüya bu. Uykuda durduğu gibi durmaz. Açığa çıkarıldığında ya da anlatıldığında tuhaf şeyler dökülüyor ortaya. Mesela Adorno sürrealistleri o kadar kafasına takmış ki onları bir gece rüyasında bile görmüş. Şöyle bir şey yazmış Adorno. Tarihine bakayım. Los Angeles'ta yazmış. 18 Şubat 1948 tarihi var. Rüyamda diyor, sürrealizm üzerine çok değerli resimli bir kitabım olduğunu gördüm. Rüyam kitaptaki illüstrasyonlardan birinin birebir temsiliydi. Büyük bir salon resmedilmişti. Salonun izleyicinin uzağında kalan sol arka duvarında biçimsiz bir fresk vardı. Bunun Alman av manzarası olduğunu hemen anladım. Ve rüya uzayıp gidiyor. Ama tabii bir rüya böyle görülmez diye itham ettiği sürrealistleri Adorno'nun rüyasında görmesi gerçekten rüya içinde rüya olmalı. Mesela bir de Adorno'nun şöyle bir rüya gördüğünü, vallahi rüyamda görsem inanmazdım. Hani öyle derler ya. 10 Mart 1937'de yazmış bu notu da. Diyor ki, rüyamda kendimi Paris'te 5 parasız buldum ama çok şık bir genel ev olan Maison Duro'ya gitmek niyetindeydim. Gerçekte otel Duro. Çok ünlü bir antika müzayede evidir. Friedel'den bana 200 frank borç vermesini rica ettim. Beni hayrete düşürerek parayı çıkarıp verdi. Ama şöyle dedi. Sana bu parayı vermemin tek nedeni Maison Duro'nun yemeklerinin bir harika olması. Gerçekten de gözüm tek bir kıza bile ilişmeden barda oturup bir biftek yedim. Biftek beni o kadar mutlu etti ki bütün dertlerimi unuttum. beyaz bir sosla servis edilmişti. Aynı gece daha önce gördüğüm bir rüyada da Agathe vardı. Bana şöyle diyordu: "Çocuğum, bana kızma ama iki gerçek vaadinin sahibi olmak için Schubert'in bütün müziğini seve seve feda ederdim." Evet, böyle yazıyor. Adorno'nun Paris'teki yaşamında ya da Paris'e gittiğinde bir genel ev rüyası görmesi, onun hakkında akılcı yorumlar yaptığımızda ne kadar şaşırtıcı bir şeydir. Yani Adorno'nun Paris'te genel eve gitme arzusu rüyasında da olsa, yani bana göre hani o meşhur fıkradır, herkes bilir, şimdi bir daha anlatmayayım ama Papa'nın genel eve gitme arzusuyla aynı şey gibi görünüyor. Hiçbir fark yok benim için. Ama tabii şöyle bir ayrıntıya da dikkat çekmek isterim. Ne diyor Adorno? Bu genel ev Maison Duro aslında orasıdır diyor. Yani Hotel Duro diye bilinen ünlü bir antika müzayede evidir diyor. Yani kültürün ya da sanatın alınıp satıldığı yer. Demek ki Adorno orayı bir genel ev olarak görmüş ya da öyle düşünmüş. Bu onun bilinçli, yani uyanık haldeki durumuna daha yakın. Ya artık rüyadan bilinç haline geçmek üzereymiş ya da genel ev meselesinin üstünü örtmek için rüya notlarında tahrifat yapmış ya da onu biraz yumuşatmış. Ama 20 Ocak 1945'teki rüya daha net bir genel ev rüyası. Şöyle başlıyor. Yine bir genel ev rüyası. Paris'te geçiyor ama bina bir New York gökdeleni. Örneğin RCA binası kadar yüksek. Kadınlardan ve erkeklerden oluşan kalabalık bir topluluktayım. Gratel dışında, onu görmesem de orada olduğunu biliyorum zaten. Annem ve Madden da orada. Olağanüstü büyüklükte bir hızlı asansörle yukarı çıkıyoruz. Asansör hiç durmaksızın yükseliyor. En azından 60. katta durmuş olmalıyız ama kimsenin bunun kaçıncı kat olduğunu anlayamaması için önlem alınmış. Asansörle çıkış sırasında asansörü çalıştıran koyu renk saçlı güzeller güzeli Yahudi kızına yöneltiyorum kendimi. Genel evi iyi biliyor mu diye soruyorum. Nazik ama çok kararlı bir sesle, daha önce hiç yukarı çıkmadığını, kendini kendine sakladığını, çok sofu bir hayatı olduğunu söylüyor. Bu karışık bir genel ev rüyası. Burada da işin içine sonradan Amerikan trenleri, işte Anatole France ve tiyatro soyunma odaları giriyor ki rüya ilerledikçe burada da bilinçli bir ima var mı, kayıtlara sonradan geçmiş, onu bilmem. Ama yok, Adorno'dan böyle bir şey beklemem doğrusu. İmanın yeri niçin burası olsun ya da niçin Adorno bu ima için bu rüyayı yazmış olsun. Ama sonraki rüyalarına baktığımda Adorno'nun bilinçaltı, yani rüya hali ile bilinci, yani uyanıklık hali arasında pek fazla zıtlıklar göremedim doğrusu. Mesela New York'ta 1938 yılında bir rüya görmüş. Orada şöyle yazıyor. Hölderlin geçiyor rüyada. Rüyamda şunu gördüm diyor. Hölderlin'in adı Hölderlin'miş. Çünkü her zaman mürver, yani Hölünder ağacından yapılma bir flüt çalarmış. İşte Adorno'nun rüyası böyle olur aslında. Hafif romantik, mitolojik esintiler taşıyan ve bu anlamda Hölderlin'den bahseden bir rüya. Hiç de şaşırtıcı değil. Aslında bu rüyaların hiçbiri hiç şaşırtıcı değil. Yani renklerin, müziklerin, hatta kuramların yer aldığı rüyalar bunlar. İnsan bu kadar mı bilinçaltıyla bilincini birbirine yaklaştırabilir, Adorno kadar? Eğer dediğim gibi bu notlarda bir tahrifat yoksa gerçekten çok ilgi çekici bir durum bu. Örneklerden en ilginci de şu: 20 Mart 1955 tarihinde yazılmış bir rüya. Frankfurt'ta yazılmış. Küçük bir çocukken yaptığım gibi masanın üzerinde piyano çalıyor gibi yapıyorum. Ama müzik sesi de var. Mi bemol majörün güçlü, oldukça canlı tonlarını gayet iyi hatırlıyorum. Hep çıkarmak istediğim ses gibi çıkıyor ses. G'ye şöyle diyorum. G noktaya şöyle diyorum. Görüyor musun? İnsan sanatsal açıdan şu an benim olduğum gibi formundaysa bunu bir klavyede mi yoksa masa üzerinde mi yaptığı hiç fark etmez. Örneğin uyandıktan sonra rüyamı G'ye anlattım ve devam ediyor. Burada müzik var. Adorno o müziğin mi bemol majör bir tonda olduğunu hatırlıyor. Parçayı da hatırlıyor aslında. Burası bana enteresan geldi. Sonra Frankfurt'tan bir rüya daha var. 1952'de yazılmış. Orada da şöyle bir şey diyor. Şarkının rüyanın ortasından bir bölüm okuyorum. Şarkının sözlerine dikkat kesiliyorum ve kesinlikle İsa'ya gönderme yapan bir dize yakalıyorum. Dize o kan ve yarayla dolu kutsal baş melodisiyle söyleniyor. Evet, dizeyi hatırlıyor, aynı zamanda da onun yanı sıra melodiyi de hatırlıyor demek ki. Bir de 7 Temmuz 1947'de görülmüş bir rüya var. Bu rüya ya da birkaç rüya var aslında da, bunlardan bir iki tanesini size aktarayım. Bu çok olağan rüyalar Adorno için. İkinci Dünya Savaşı 1947'den bahsediyoruz. Bitmiş. Adorno toplama kamplarından kurtulmuş. Mesela Terry Eagleton'a göre bu onda hep bir suçluluk hissi uyandırmıştır. Burada da bu rüyalarda da Theodor Adorno şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki bu 1947, bir dakika, 7 Temmuz, evet, hemen buldum. Şöyle bir şey diyor. Rüyamda bir toplama kampındaydım. Bir grup Yahudi çocuğunun şarkı söylediğini duyuyordum. Hem toplama kampında hem yine melodi var, şarkı var. Sözleri şöyleydi. Güzel mamamız her gün dar ağacını, henüz dar ağacını boylamadı. Bunu annesine söylüyor. Henüz diyor dar ağacını boylamadı şarkıyla. Ama bir toplama kampındaydı. Tabii savaş sonrası psikolojinin ortaya çıkardığı başka bir rüya. 1954'te gene Frankfurt'ta yazılmış. Hoparlörden Hitler'e ait olduğunu açıklıkla duyduğum bir ses şu konuşmayı yapıyordu. Tek kızım dün trajik bir kazaya kurban gitti. Bunun kefaretinin ödenmesi için bugün bütün trenlerin raydan çıkmasına emrediyorum. Hitler'i böyle görmüş ve kahkahalar atarak diyor, uyandım. Benim de gerçekten bu Adorno'yu okuduktan sonra birkaç kez derinden gelen ve hayatımda duyduğum sanki en büyüleyici müzikmiş gibi duyduğum bazı ya da müzik olduğunu zannettiğim şeyler vardı. Ama şimdi hiçbirinde melodiyi hatırlamıyorum. Adorno halbuki o melodinin tonuna kadar hatırlıyor. Doğru. Yani aramızda da bu kadar fark olmalı elbette. Demek ki rüyalarda müzik olabiliyor. Ve Adorno'nun rüyalarında renk de var. Çünkü bir takım örnekler hemen karşımıza çıkıyor. Mesela Adorno'nun rüyalarındaki renk. Diyor ki 30 Aralık 1940'ta New York'ta yazdığı ya da not tuttuğu rüyasında, uyanmadan kısa bir süre önce Baudelaire'in muhtemelen Delacroix'ın bir resminden esinlenerek yazdığı Don Juan ya da Don Juan şiirinde tasvir edilen sahnedeyim. Ama şiirdeki gibi kasvetli bir gece değil, gündüz vakti ve su kıyısında bir Amerikan halk şenliği var. Kıyıda üzerinde parlak kırmızı harflerle Alabama yazan büyük beyaz bir vapur iskelesi tabelası var. Don Juan'ın barakasının uzun dar bir bacası var. Bu bir feribot. Belki feribotun ismi Serenat. Baudelaire'in şiirinden farklı olarak kahraman sessizce bir kenarda durmuyor. Siyah ve mor renkli İspanyol kostümü içinde bir satış temsilcisi gibi nefes almaksızın bağıra bağıra koşuyor. diye devam ediyor. Uyanmadan kısa bir süre önce yazdığı rüyasında Adorno. Aslında bu yalnızca bu rüyasında değil, birçoğunda var. Yani renk var Adorno'nun. Mesela şurada da hemen girişini okursak bir rüyanın, Los Angeles'ta gördüğü bir rüyanın, 22 Mayıs 1941'de diyor ki Agathe, annem ve ben Amorbach'takilere benzer kırmızıya çalan kum taşlarıyla örülü bir bayırda yürüyoruz diyor. Şimdi şöyle bir sorun çıkıyor ortaya Adorno'nun rüyalarını okuyunca. Bunları okurken aklıma hemen Filmler ve Rüyalar adlı bir kitap geldi. Thorsten Botts, Bornstein yazmış ya da Bornstein yazmış. Orada şöyle bir şey diyor kitabın bir bölümünde. Renklilerden siyah beyaza geçiş genellikle... Yani filmlerden bahsediyor. Renklilerden siyah beyaza geçiş genellikle geçmişi veya rüyayı ifade eder filmlerde. Dudley Andrew'un belirttiği gibi renkli çekim zamansal estetik bir gramer anlamında üslupsal uzlaşımlara dayanır. Bazı sinemacılar şimdiki zaman sahneleri için renkli, geçmiş veya koşullu zamanlar yani rüya zamanları içinde siyah beyazı kullanmayı tercih ediyor olsa da bunun bizatihi dilin kendi doğal boyutundan ziyade sinemaya eklenmiş gelişkin bir uzlaşım olduğu açıktır. Yani diyor ki bu bir sinema dilidir, bu artık böyle adet olmuştur, rüyalara geçildiğinde siyah beyaz olur diyor. Burada diyor, devam ediyor, siyah beyaz bir gösterendir. Yani biz siyah beyazı gördüğümüz zaman renkli sahnelerin içinde hemen anlarız ki başka bir durumdan, özellikle de rüyadan bahsediliyor. Öncelikli olarak diyor, kendi kendisini ifade etme işlevini görmesi beklenmez. Yani bunun bir mantığı yoktur. Yine de geçmiş için ve rüya zamanları için siyah beyazın seçilmesinin tesadüfi olmadığı açıktır. Siyah beyaz belleğimizde uzun zamandır duran şeylerin silikleşmiş renklerini de gösteriyor olabilir pekala. Nasıl ki zor hatırladığımız şeyler, eskimiş şeyler silikleşiyor. O zaman da diyor siyah beyaz olması normaldir. Bu durumda rüyalar bu rüyanın anısı gibi görünür. Rüyaların kendisi değil de daha önceden görülmüş rüyalar. Rüyaların şimdiki zamana ait bir olay olarak doğrudan deneyimlenmesi de pekala siyah beyaz ile ifade edilebilir. Çünkü renk kullanımı rüya gören kişideki bir algı bozukluğuna bağlıdır. Devam ediyor, çok uzun uzun anlatıyor. Neden siyah beyaz gösterilir? Bunun mantığını hangi sinemacılar açıklamışlar? İşte onlardan bir şeyler anlatıyor. Ama Fellini'ye gelince iş değişiyor. Diyor ki aksini savunan açıklamalar da mevcuttur elbette. Fellini rüyaların siyah beyaz göründüğüne dair genel geçer görüşe rağmen tam da renkler en önemli ipuçlarının göstereni işlevi gördüğü için siyah beyaz rüyaların mümkün olmadığında ısrar eder. Dermiş ki Fellini, kişinin siyah beyaz rüya görebileceğini söylemek saçmadır. Renkli rüyaların dilinin ayrılmaz bir parçasıdır. Yani sinema dilinin renkleri rüyaların renkleriyle ayrılmazdır. Bu dil birbirinin eş değeridir. Rüyalarda renkler fikirleri, kavramları aktarır. Her renk bir mesaj taşır. Fellini renkleri savunarak rüyaların içinde konuşmasına devam ediyor burada aktarıldığına göre. Galiba rüyalar renkli diyenler Adorno'nun da açıkladığı gibi ya da renkli rüyalardan bahsettiği gibi fazla. Bize renkli rüyalar dileyenlerin dışında ya da onlarla aynı anda rüyaların renkli olabileceğini söyleyenler, siyah beyaz olacağını söyleyenlerden çok daha fazla. Şimdi bu biraz önce okuduğum bölümün, Thorsten Bornstein'ın kitabından okuduğum bu bölümün sonunda bir cümle var. O cümle enteresan. Diyor ki, yine de bu renkler şimdinin renklerinin statüsüne sahip değildir diyor. ya da böyle olduğu iddia edilemez. Yani bunlar renktir ama başka türlü renklerdir. Bir bakıma diyor bunlar renk bile değillerdir diyor. Renktir ama renk değildir. Peki bu nasıl bir renk? Şimdi programı bunun başka bir tanımıyla ya da kanıtıyla kapatalım. Bu sefer bizim yakın çevremize bakalım, yakın tarihimize bakalım ve Ahmet Hamdi Tanpınar'dan şöyle bir alıntı yapalım. Ya da bir şiirin bir bölümünü okuyalım. Tanpınar şöyle yazıyor şiirinde. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında, yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında, bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil, rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Şiir devam ediyor ama bizi ilgilendiren tarafı bir garip rüya rengiyle demesinde. Yani renktir onlar rüyanın içinde ama renk bile değil ya da bir garip rüya rengi. Bugün rüyalardan söz ettik. Daha önce pek alışık olmadığım bir konuydu. Söz etmeye alışık olmadığım bir konu ama her insanın bir 25 dakika kadar rüyalardan hayatında söz etme hakkı da vardır diye düşünüyorum. Bugünkü programın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Kükreyen Fare. Kalabalıkların pek de ilgi duymadığı önemsiz gündemlerin programı. Hazırlayıp sunan Emre Zeytinoğlu. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41